støter på flaske. Han teller hermetikken. Han stabler I høyden. Det må være orden. Han sjekker I frukten. Han snakker til kunder. Han synes at de roter. Det ikke I orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Han begynner å bli gammel. Han hater butikken. Han rydder I fryseren. Det må være I orden. Han kunne ha selt den. Han Ahmed vil kjøpe. Men det kan han glemme. Han har ikke orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Han gifter seg med henne. For evig og alltid. Hva skulle han gjøre? Det må være orden. Men hun ville ha han I stua og gangen og ikke I senga. Der skal det være orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Fru Olsen vil ha han. Han så det på fredag. Han skulle ikke se det. Det ikke I orden. Fru Olsen sin latter ute og kjøre. Han vil ikke høre. Det må være orden. Sukker sukker. Om smaken salt. Rett skal være rett om det aldri så galt. Ha tingene I vater. Hold hjertet ditt kaldt. Det må være orden. Og måte på alt. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden. Det må være orden.